سيد الأنام. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. روح بآن روزة كنو خاک درش و جامی که تو خود بلبل آن باغ و گل پرچمنی. اللهم صل علی محمد وعلی آله و صحابه و بارک و سلم. همه رو چی این جمعه که با ماه معظم شعبان 17 مصادفه، از یک طرفی هرچند که این ماه شب و روچانی لحظات و ساعات مگشم زندگی اوقات سرا گزنتو عبور کنه، مارا شمارا گو ماه مبارک رمضان و آئیه پرفیزین لحظاتا نزدیک برند. از صمیم دل باید ما شما چه خدای ذوالجلال درگاه بلوتیم و دعا بکنیم که خداوند متعال جل علا شانه یه ماه با عظمت استقبال کرے گے، همان نحوی همان نوع طریقی مارا توفیق عطا بفرمائنی که شایسته مقام و رتبه ایماه. این همه طور که ما به استقبال ای پاکیزین و مقدسین و برگزیده ماه دیمای روین سعی بکنین وطا هم به وط برسین و بتا قبل از این ماه آیه گا سعی بکنین تزکیه و پاک بکنین. خیش را پاک کنو دیده بران پاک انداز. یعنی قبلن و تی توبه ها از گذشتیان مسمم بکنین نسبت به حقوق خدا، کوتاهی هایی که بوده چه گذشتیان توبه بکنین و آیان که قضا کنگ لوتند جبران کنگ لوتند، مثل نمازهای قضا شده، روزهای قضا شده، حجی که فرض بوتا در زندگی و قضا بوتا، زکات هایی که ما قضا کتگن تو تا به حال ندا تگن در عمر، فطر یہاں حتی فطر و زہائی کے قضائیں کو تو ندات گنتے ہیں قول و نظر کے بنام خدائیں کو تو چیوہ دی آئین پرداخت نکتا. خلاصہ ہر عملی از واجبات شندرو جزو واجبات رہتا کہ چما بسببی از اسباب نزانک سہلنگاری تنبلی تمرد و سرکشی غفلت و بیدینی دورانا عدم توجه به دینا سرزد بودتگن تو انجام گفتگن اشان تنها با توبه گذشته نبن بعد اشان ادا کنک ببن و چنا تأخیر خدای درباره توبه کنک ببن چیکه تأخیرش هم گناهیه. و بعضی تقصیرات و خطاهایی که ما کتگم و در حد بی بودتگند که آیا از این قسم نه که قضا آنی لازم بیوی آیا نی قضا کنه که جبران گذشته این کتایی هایی که در گذشته بوده مثلا نمازی ونته ولی بدون جماعتی ونته بدون عذر مسجد نه حتی دواران و منزلانی ونته. خب اشی قضایی نداری اما قضایی همشی که جبران ببی یعنی خدا من از ترک جماعت و ترک جمعه که من پیسرا مرتکب بودم من توبه کتا من توبه از این به بعد بدون عذری که شریعت من معذور بزاند فیم خدا من معذور قرار بده پیغمبر اسلام علیه السلام من معذور حساب بکن بدون عذرا من نماز پنج وقت جماعت شرکتا ملا و پیش امام پشتا ویل نکنون که گناهی و جمعیانی حاضری و شرکتا هم دیگه بری خدایا من توبه من ویل نکنون یک نمونه ای مثلا. خب آج جمعیان که پیسر نیحته گه آج جمعیتانی که پیسر شرکت نکتا نمازه خب الا دیگه جبرانشی نی قضا کنک دیگه ایدن نبی ولی اشی بی که مردم توبه بکن چاویتی فعل بد گذشته که مرتکب بود. و اگر حقوق یہ درباره حقوق الله نمونه ایتا اگر حقوق از حقوق عباد حق بندگان خدا به وسیله من و شما ضائع بود آیا اشی اینکه بعد به آ صاحبا آ حقایی گا پس بدهین و چنایی معافی و حلالی طلب پهلی بگیرین مشمه کار اغلب بر اکس مروچگی مسلمانان پهلی گره گه اصلی وقت پیش از رمضانه ما شما عید رو چه پهلی گیرین تو ایده فکر کن رمضان ماه گوست و رفت مردمانی حقتی گردنه گوتی براتان قهر و پشت و دیم و زهر و خشم و ناراضه و خیلی گناه های دیگه که در حدیثی حتی و شما بارهایش کتا که اگر این گناه هایی تا انسان مرتکبه و رمضان بیه چه رمضان برکات و بجاوت که محرومه حتی چه لیلت القدر مغفرت هم بعضی گناهگاران محرومه با از جمله همه دو انسانی که با هم دیگه کینه دارن. کسی که پدر و مادر نافرمانه خب وقتی که بنده خدا تو از رمضان برکات محروم بوده از لیلت القدر برکات محروم بوده صبح عید روی طبق رسم و عادت و عرف آن به عنوان یک عادتی پہل کا پہل کا پہل کا پہلی مانا چیئے پہل لے پہل کا خلاص یا رسمی پورا کو دکھ دا یا پہل کا پہل لے پہل کا پہل لے چی پہل لیشی یہ پہل لیا ہنو بگیر و نا پل کلمہ دو کلمہ پہل کا پہل کا خلاص بھی اگر واقعا مالت وارت آئیے یا بدائی بگو اتی چیزیں اتی پولیں اتی ملکیں یہ تئی ماشین ہے، یہ تئی فلان وسیلہ ہیں کہ من دزتا بے پنہانیوں بورتا ہے یا بے کلدریوں بورتا ہے، شما بتو بری گر دینو من در دکانداری وقتی که جنس میں دو داتا میں خیانت کتا متری نیم متری آدھے اجناس کے من کتو معاملہ کتا آنے عیب من کتو بیان نکتا فلان مورن من فلان ظلم در حق تو کتا لوٹی ایتی حق من بتی دوں من بخشے ہنچوں مفت من ببخشی لوٹی گریج منی بگر ولی از من گزشت کم آف کم اسی پہل لیا سی پہل کم پہل کم چی یہ پہل کا پہل کا ہمیں ہندو ہے رام رام ہے سبا تبی کا رام رام کا شفائے دے نا خو علاوہ برشی اگر بمعنی واقعی ہمیں بھی توبہ ہی بھی ہمیں پہل کا یہ توبہ چھ درد آتی گا ہوا با خاطر رمضانی کے با تمام برکات ترے محروم ہوتے چنان رمضانہ تو جز محرومان رمضان ہوتے جز شومان و شقیان و عشقیان رمضان بوتا شخص بعد از رمضان عید رو چاہیے پہل لکھا ہاں جوہان سوچے گا رند نو آپ پہ فکر کا بند بس و دو مقولے یہ مقدار شوخی آور معروف ہے ادا کہ یک ایشی که مشهور این گوشی که مرغا مردار کن یا پسا مردار کن رنده کارش تیز کن چیزی که بعد سره به کار ده تیز ببری آ مردار بودن نو از کار کارش گونه دو که سره مشید تیزه چه کنه مرغ شوره مرغ دیره مرداره ما یا مردکی واقعه بیان کنه خوب بد نہیں اپنی امثال ہم گرچہ صرف ظرافت شاہ ولی تنوع یعنی در جلسہ مجلس و گفتگو مردی گوشی آب تابعی سوراخی آب مانو کد رب دست شوئی تا آماده ہی بو کہ قضائے حاجت بکن چارتی آب رہتا آب تابع خالی بو وہ دوبارہ کتی نپگی بس تو آب بیرون پدا پزورتی آب تابع را پوری کتی آت وقتی عقل ناقصی بھی انسان ہے کو ہیچ بید نہیں کہ اپنی ادھا ستھا بہتر ہیں اندیشی پیش آتا ہے دوسرے مرتبہ ہم ایک عملی تکرار کو خوب بجائشی کہ مثلا اگر انسان عقلی برو یا ابتابہ سالمی پیدا بکا مجھے سومی بار و چاروں میں برا کہ خستہ بو گشتی خیل خوب علام منزانو چکار بکنو یہ رندی ابتابہ پر کو یا نشت اولا استنجائی کو زیر اندامی گیر رندہ لگی قضائے حاجت ہے نو غلظت هم با چی شدی؟ خب عرض معذرت این پهلیه بعد از گذشت رمضان همه استنجا قبل از دستشویی دعوتا فارغ کنگ این چه حاجتا یا مرغ مردار بو اگو گسپند مردار بو اگر این کارد فکر تا کپگو کارد پیدا کنگو کارد تلاش کنگو یا تیز کنگی یہ توبہ ہنو باید مسلمان بگند کہ رمضان بہت برکات و انوار پیدا گئے ولی پیغمبر اعلام کتا کہ رمضان برکات کینہ ور محروم ہے آکے گو مسلمانا ترک رابطے کتا مخصوصا بتی خیشہ وند و قوم و زیر رحم محرمان ترک تعلقی بخاطر مسائل دنیا کتا اگر بخاطر دین احسان اگر بخاطر شیئن کہ عبرات نماز نکم تا نماز نکم مگوشی تعلق نداروں آفرین انت عبادتی شیئن توبیخ بھی ولی کجائیں یہ پین جوان مر جی کہ بخاطر یک سوزنی گوت براتا جیڑا گے کہا ولی اما برات نماز نکم روچگ نداری احکام خدا بجا نیاری گوائی دستو بگرن تو برا ہندگین کدی دیمی تحرکائی دیمان اگر بخاطر دین ترک رابطہ بھی خیلی خوب ہے اما بخاطر ملک بخاطر دنیا بخاطر مغازہ بخاطر مال بخاطر اموال ترک تعلق بکا چی لیلت القدر برکتا محروم ہے نہ چی یکم و دوم و سوم رمضان گا پس ای پہلی وقت قبل از رمضان نہ روز عید ہے ما شما اشتباہ گفتا یہ بہمی ماہ پاک یہ استقبال روگا و تفیسر پاک کنے ما شما یک امیر و رئیس و دوست و مہمان خوبی استقبال کرنے چون کنے و تی پوچھ لباسانا آن غیر ازشی ہے کہ تی لباس روین دوشی گرین سابونی جنین لباسی نوکین یا اتو زدہ و شستی متن کنین و تی ظاہر صورتا منظم و مرتب کنے کہ مروچی فلان مہمان یاگی مائی استقبال روی آیا خدای سفیر و نمائندہ ماہ رمضان ہمین قدر کی طرح دوستی ہے تو با آنہ و آئی ما پیشواز استقبال روی ہمین قدر پیشی میں نے تو ارزش نداری و ارزش رمضان صرفا در نخوردن و ننوشیدن نہیں عزیزان رمضان ارزش معنوی رو تی چما شما یہ فقط قانون ظاہری انتی که ما نباید در روز رمضان از صبح تا غروب چیزی ببریم این ظاهر رمضانه این لباس رمضانه روح رمضان همه حرمت معنوی و عظمت معنوی که از ته دل مسلمان فادیه نسبت به رمضان به همین دلیل آن مسلمان مریضی که واقعا نتواند روزه بگیری و روچگا وارت رمضان ماه اسلام اجازه داتا اما از بابت اشی که من چرا مریض بود تو نتواند تو روچگا بدارو گمگین ناراحت ملامت کن و تا تأسف و حسرت و چه بسا که اشی روزه نگرفته روزه داره خدای دربارا و خیلی روزه گرفته ها و روزه دارها که این حالت عظمت و احترام و حرمت رمضان در دل آیا وجود نداری صرفا ظاهری حالتا رمضان فقط نورگ و ننوشگه اختیار کند خدای درباره روزدار نه پیغمبر ایشان باره فرمایی که بعض روزدارها که چه روچگا جز گرسنگی بهره دیگر نبا بعض شبخیز ها سهرخیز ها که جز بیداری و گوابگی و بیوابی هیچ حاصلی ندارن و شاید من جمعه آینده در خدمت شما نبودم ولی به شما الان گوشم که تقریبا یعنی بعد از جمعه آینده بعد تری جمعه رمضانه حتم جمعه که حتما رمضانه چون تقریبا پنجشنبه سی حساب کتا سیوم رمضان حساب کتا ولی احتمال داری که تقویم غلط عذاب در بیه و پنجشنبه خود پنجشنبه اول رمضان ببین این مسئله شرعی وظیفه به شما اعلام کنو که وظیفه واجب بر همه شما انسانهایی که بینایید کور معذوره باید در ماه شب پنجشنبه غالبا 18 یا 17 آذر ماهوی وستی ماه تلاش کنو رمضانه چه بسا که پنجشنبه اول رمضان بی اول که ارادی بی آخر هم همه زمزمه و ارادان با اغلب میشه می رمضان 29 ممالک عربی دو رمضان گذشته مسلسل که من در مکه معظمه بود تو 30 روچه با میشه میگا اغلب 29 روچه چرا؟ چه اولی ما کوتاهی داری آخر یا در آخری خب ای از ای جهت و ای مناسبت و مناسبت دیگر همه طور که جمعه قبل گشگه بود مروچی پنجم آذر ماه و سال روز مروچگی روز سال روز بسیج تشکیل بسیج به فرمان امام در پنجم آذر بود از ای جهت ما هم باقی مانده گرچه وقت و در واقع تمامه ولی گو دیوار نبی حبر کنه یا مباد سخنرانی برچیده کنه و مثل دیگر من آینده تصمیم دارم اگر فقه اجازه بدم ولو مکروه من دیگر در خطبه و سخنرانی یکی کنم ملا هرچی گواه کنه بکنه کراهیتی هستیم خب ما هم قادرین ده جمله عربی بانی الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله بعدن سخنرانی ادامه بدیم خیلی از علماء معتقدن که جایز نیست اشکال نداری و من هم در تایباد یک رمضانی که مجبور که نگوتون خطبه به فارسی و عربی هوند، این بجای سخنرانی کلن خطبه هوند. و دلیل همیشه این که پیغمبر علیه السلام درستن به عربی خطبه هوند، ولی حقیقت بعضی گوش آیان گوشن نه بغیر عربی هم خطبه جایزه. این موعظه خطبه یعنی باز و پیغمبر زبان عربی و قوم شنونده هم عرب بود، دیگه پیغمبر علیه السلام به عربی خطبه داتا و هدف ایشی که لسان قوم ببی با کسانی که زبان فهمت گفتگو کنه ببی. و شاید شمه مصیبت هم همیشه هم که هم یک پنج دقیقه ای عربی خطبه گوش بداره و جداغانه یک وازی گوش داره. حالا ما آینده واز و خطبه یک بیتره. اول و آخر چند جمله عربی و وسط و توازه کنید تاکه فریضه حضور شمیت اول برای شما واجب و فرض بید. وقتی اذان خطبه دیگه بید دیگه ورق حرام، آب گلاسی ورق حرامی وقتی اذان خطبه دیگه بید. وقتی خطبه اذان دیگه بید و وقتی که هم نشیره تو نتوانه بگوشه که ایطور منه دیگه تو گوشتی ثواب باطله، هر طور نشته نشته گوره گم کنه تی بل نشته ایده دیگه وازه نلوٹی تی. و اکثریت علماء نزدیک از اذان اول جمعه تمام اعمال بجز اعمالی که در جهت نماز جمعه به حرام هست، نهار ورک حرامه، آب ورک حرامه، قرص ورک به قول معروف دوای هم حرامه که مانه ببیش جمعه یاد. خیلی مسئله مهمه چید ما شما در ابتدائیات اسلام عقب منطقی از لحظ معلومات. و چرا عقب منطقی؟ نه در جماعت تبلیغ شرکت کنه، نه به موقع در وازهای یک هفته با در مساجد شرکت کنه، و نه ما شما جلسات دیگر داره سور و عروسا میگم و بایدن چه پاکستان رقاص و رقاصه بیه. واقعا شرم آوره برای کسی که در 50 متری مسجد جامع و تی برات یا فرزند عروسی یا رقاص پاکستانی یاری شعر و شاعر مراسم برپا کن دو هفته قبل ادا، ننگ بر تو باد. خدا ایتی سورا چه برکت خالی کناتی. آیا این مسجد گنبد باعث خجالت و شرم نبی برای تو مسلمان؟ وشن که انگلیسا زمانی که در هندوستان و پاکستان حکمرانیش کو وقتی که آنم مراسمی وطی ببوتی ای پیمین یک سازی و سرودی از کنار مسجدی که مسجد نزدیک بود بندش کو وشی تا شود رد ببی این مسلمانانی عبادت جاگاه نباد بیش احانت ببی. ولی توف بر تو به مسلمان بی شرف، چقدر تو بی شرف بوده، چقدر تو شرافت از دست داتا که میلیونانی لیت دیگه رقاص چه پاکستانی یاره ادا. و اگر ارشاد اسلامی به تو اجازه دن گردن بپروشی ارشاد اسلامی که در نظام جمهوری اسلامی به عنوان اداره ارشاد اسلامی به تو مجوز دن، و اگر نه وظیفه داری که بعد طرف پیگیری بکن طالب زندان در به وطا کیب بکنه. برای مسجد و مدرسه و خدمت دین و جهاد در راه خدا گردن و کمر پروشته که 500 تومان 50 تومان 1000 تومان و 100 هزار تومان بدن رقاص یارید 2 میلیون و 3 میلیون لیت دن میلیون خردهی به حساب روپیه پاکستانی تنها آیه دستمزد دندن تکش پاکستانی آده. نفرین بر ای اعمال. باید خجالت بکشی مسلمان لا اله الا الله خان با ای اعمال. و خجالت آور نکشی بوشی لا اله الا الله محمد رسول الله، شی برو با هندو رام رام بکن بهتره. اسلام نیازی به هنچی مسلمان بی غیرت نداری. خب اگر به جای ایکار گردن پروشتگت که دوتا عالم عالمی ببره که همی براتان که جمعش کنه بغیر بعد تو گوشت و دن موقع نیا، چون من مسلمان مروشی نماز جمعه اینقدر اهمیت نده که یکی مرتع یه پرسر وگه اهمیت ده. بحث جنازه جدائیں جنازه هم که من پیسر وشته ریایی بودتنه غریب مرگا چار نفر رو جنازه ده ولی فلان آقا مرته روگی گیره فقط به نام مخصوصا هنو که ده انتخاباتی فعالیتانه گرا جست کنه که مرته فایری که من رفته که بخشی مرحال ده ماموران زودتر لوگی گوزن تو دیگو شرکت کنگا تو چه نماز و جمعه و جماعت و حج و درست بیشتر اهمیت ده وقتی گنده قومی ایپم افت فرهنگ داری ایپم افت دینی و مذهبی داری تو که همسایه مسجد جامعه تو که گاهگداری در مساجد گنده گه بی بایستی در شانت ایشیه که تو ایپمی جمعت ها اب بی نمازانی که حداقل پر بد برگا پانک تو یام بتی رو ریایه یا او دا ای پولی که تو خرج کنگی گه بایستی او دا قرآن آواز بلند کن عالمی لوٹای که مسائل دین بیان کن برای شما بیان کن که پیغمبر چطور تی چوگ عروس داده کن پیغمبر که تو ای کلمه وانه و دین اسلام چطور چی لوٹی در موقع عروسی در موقع پرس و مرگ چطور تی میت بعد تو تشییع جنازه بکنه و تی سالون که چطور سالون کنه به بانور لوگا ره بده من بار با تکرار کنم چون اشکونو کام فرق کننگاه نشکو تکش بازی که تازه یا این شهر تقریبا توریستی الان و یه سری افراد وارد من که اولی بار شد پای منبر من نندن و آیی که اشکو تکی دیرش هم اشتگی وقتی که سر تقسیم هند بعد ازشی که هندوستان چه انگریزان پچ گرگ بود هندو مسلمان هور بود تعلیه انگلیس علمای هندوستان علمای جیل هم دست برادری با سران و لیدران هندو داد برایش انگلیس در کنه چه ملکا و آفرینشی بعد از آی ادهی از مسلمانان زمزمه کو و تراه پاکستان اقبالت علامه اقبال لاهوری شاعر معروف اما ای آرمانی ندی بیچاره پیسر مرد که انگلیس دا پدا همه در دست ما که وقتی که دیتی بغیر تقسیم پاکستان هده که چاره نی یک بی ایمانی کجای محمد علی جناحی وطی عامل و دار دسته یا دوباره بگشتی که بابای ملت و اشی رئیس جمهور مردم پاکستانه و از این مملکت بدبخت و بیچاره از لحاظ اقتصادی فلک زده برای بیچاره که چین چون میلیون ها پول به این خبیس گنبد سرا خرج کنگ بودتا که قبری گنبد و مرکز در کنگ بودتا بله خوب این که مهم ملکا رواج بودتا مردم فکرتا هر جایی که گنبدی ها بزانه اولیاء چی ریوابه ایدا ای شری بو کنو نه ما سباگی کنه هر جا گنبدی ها بزان چیری اولیاء نی هنچین گنبدا کانی چیرا خدای دربارا چه خنزیر بطر انسان وقت گیم دیکی از حضرت بن نوری رحمت الله علیه سید محمد یوسف بن نوری فرمائیں که من روبروی میزاب کعبه نشتگتون ناویدان ترائی کعبه مشرفه یکی از همه اولیاء خدا که تا مگین دی حبر نکن یک برشتی یک چیت که جرتیش مگا چی بو وشتی من گنده بو که محمد علی جناح قبر سرا جهنم آتش رو چگن وشتی سو چگن برای مسلمانانی فریبا انگلیسا در قالب مسلمانی مسلط بود خلاصه وقتی که بس هر قبر هر گنبد شرا ولی نبابتا محمد علی جناح امی خیر سمبابتا گا هر کجا گنبدی گندی سرزی حل کنی حاکر رو پیتا وافی کنی نا پکا کن باری یہ امامزادہ اصلی نسبی ہے جائے سرکبی ہے نا ہمائی کے ثابت ہیں پیغمبر بھی ہم از دیدگاہ ما اہل سنت قبر توافی ذریح توافی خاکان روپ اگواری حرام جائز نہیں سجدہ کنگی چنائی مراد و مقصد چی جندہ لوٹک ناروائیں بلے خدا یا بتفعل یہ پیغمبر بند صالح و تیمین مشکل آسان کن اشکال نداری و یہ زیارت کنگو فاتحہ وانگو دا و اگر پیغمبری و صالحی انسانی مشخصی چیه برکتی فضیلت ایمان و معلومه که زمانهای قدیم کافرانی قبرانش هم مجلل و مزین و پڑ و آبریشمین چادر و علم و بیرک لکھو تگو دوسرا دور داتا چھ مولانا جلال الدین رومی ہے شہرہن چو استنباط بھی یہ جائے فرمانی اندرون چون از برون چون گور کافر پر حلال و از درون قهر خدای عز و جل انسان های ریاکار تشبیه کن گوی عملا فرمانی بعضی انسان های ریاکار حالت شیئن که ظاهرش دیگره خوبه باطنش خرابه و از بیرونش که چاره مثل کافر کبرا آی خیلی از حله ها و از حریر و ابریشم و به قول شما پر و پوش زبر پوش پرکه نگبوتا بهترین پارچانی پوش آی سرا چڑای نگبوتا بهترین جندی آی سرا لکه مثل کافر کبرا اما اگر پیچکن چیرا بگنده جهنم دوچرا آی کبرا سیاه کتا گودا و درون قهر خدای عزوجل آ قبر تو که الله عزوجلال خدای عزوجل قهر بوده داخل آ قبر تو. خب وقتی که یه تقسیمی که بعدا منتج بو بیشی که پاکستان جدا ببی و محمد علی اولین کسی ببی که ویت سربراهی ببی خیلی از علماء مخالفت هم. سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ گوشت کہ نا یہ پاکستان دوام نکن شمال چی پاکستانی ہے پاکستان ولی در واقع از جہتی البتہ کارهای خیر انسانهای خوب گل بی رویشان ولی از جہتی که بگشه کپی حد دقل نصفی نجسستان ہے نه پاکستان کجا شر شور اعتقادی عملی سیاسی اجتماعی نکه مرکزیتی در پاکستان میدی خوب ادهی مثل اقبال لاهوری و ادهی دیگه از علماء خوب هم روی هم اخلاص که بلکه مسلمانان بلی یک مرکزی حکومت مستقل ببین که چه کافرانی حکومت آنی برادری ما حالی ببین بالاخره بود هم ولی بی نتیجه تقریبا مشن که همار وجه نهرو یا گاندی هندوانی که سربراهان هندوها مسلمانانی جلسه تا خطابی کتن گوشتی بابا شما چی مسلمان مسلمان کنی که ما مسلمانی مارا پاکستانی ببی مارا مملکت مستقلی ببی ما گو هندوان چو هندوان کافران مسلمان نه ما چنان جدا مارا حکومت مستقلی ببی اگر شما بیای من بیش داری شما مسلمانی در چی و من کفر چی تو که مسلمان تا یه جا برسی که کافر آیا ای اختارا بزن کافر آیا ای شگانا بزن کافر چنان آیا استیزاه بکن و غن جای شرم وشتی والله من هرچی بررسی کتاب هندوانی کافری و شما مسلمانانی مسلمانی تا من تفاوتی بین شما هنگی وقت هندوستان مسلمان و هندوان نگنده گو سینوائی که هندو رو شما هم رو گی زنایی هندو که شمایی هم کنگی رقص و ساز و موسیقی که هندوانی کنه شمایی هم کنگی این گناهانی خلاصه سلنی هم بدی اخلاقی نام گفتن درو هرچی بدی که هندوان ها شما را هم هسته البته یک چیزی هندوان تا و شما تا درمیانا تفاوت گندگی اگر همیشی ملاک اسلام گو کفر گو را شما حبر راسته و آشیه که هندوان گو کا احترام کنه و آی گوشته نبره شما هنوگی مسلمان گو که گوشت بره گو که گوشت شما بره و ما هندوان وشتی نورینی اگه همیشه فرق و امتیاز اسلام اگه هندوه گو را واقعا شما گو مسلمان هندو هندوان اگه نه آدگه عملا تا شما گو هندوان هنچو براتی ام بازوی ام کوپگی رفتار کنگی کجا فرق شما خب وقتی که این مسائل جمعه رو چه یاگه حالت ایشیه که الان از وقت عادی نماز ظهر ربع ساعت گذشته چی وادی مسجد نصف خالیه و ما گو دیوار همه رو بکنو و یا بوشی واز مکن ما رو خوش نیستی واز و پیشنهاد اگر دیگری هیچ واز نلوتی که ما را آتی خود خطبه وانی ارکبه اگر پیشنهاد داری دیگه واعظی دیگه ها خوشمیانتر برای شما محمایی و دل جان برای شما تقدیم کنه هر جمعه. اگر نه مثال دین لوت یادگیری ما دو بخش داریم دیگه که نمازی که شکی نی در آی قطعیتا نماز جمعه دو رکعت فرضیت چه ظهر فرض بوگا مؤکدتر و ده برابر دیماتنه ولی وی بوده مسائل دینی این جمع فقط جمعیان حاصله و اسلام جمعه یکی قرار داتا در هر شهری و هیچ قومی چه صاحب مذهب امام اعظمان نی که جمعه شهر اگر چنانچه چه داتا تهران ببین جمعه یکی ببین امام آبادان به قول نمیشه چرا بخاطر اشی که مسلمانانی عظمت تجمع ابوهت آنی کسرت در مقابل دشمن اسلام ظاهر ببین میشه ملک مردم ها گشته پاکستان و کراچی عدد دارم بعد بری وشته او پاکستان و هر جا جمعه بیوره پاکستان آدگه سلین که راهم هم هرچی سلینی بی بابا کنه پاکستان بی صاحبی ملکی بی واجهی ملکی هر گاهی کودلو که بندی بنا مسیح تو جاگاهی نی دوسته طبقه ایکن جمعه شروع کو و پیٹی چنده هر جمعه بچه کر رہی دروازه دفعی رو مسلمان متفرق من پروانی اما سردمداران ای عمل شکم سیر ببی باید جمعه در اسلام طراحی بوده برای اجتماع مسلمین نام پیچه جمعه امام ابو یوسف امام محمدی حتی کم بعدان شهران عظمتش دیده نسبت بگذاشته فتوای داتش که فقط شهری مثل بغداد که آدمی رصافین و ایدمی کرخین در میان دجلای شد رو بگین گولا یک جمعه آکر جایزه یکی اکر جایزه خب ما آنچه که گوشگی گد و آی برای مردم ما رو بیان کنی گیا این درو مقدمه یتا بحث جهاد من مطرح کنگی گیا از دیدگاه اسلام که بسیج تنها برادران فارس و شیعه نه عزیزان ما خب دنیا ترقی که شما درسه های کلاسیک وارگی تعبیرهای گذشته الان با تعبیرهای مدر تعبیر کنن خب بسیج یک تعبیر مدرن و جدیدیه از آمادگی رزمی تک تک افراد مسلمان حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مأموریت داد که هر لوگی که مردین چوکی پیدای بی آی ناما در دیوان به قول امروز بسیجیان ثبت بکنی و حقوقی مقرر کنی و تأکیدی فرمایی که وتی دخترانا بافتن و ریستن پارچه بافی یا به قول ما شما امروز دستدوزی که متاسفانه متروک بوانه کم کم آوازی که قبلا هستن و حالت خودکفایی که در این زمین ها هستن میشه ملکان توتا از بین رفته و تی دختران گوپگ و نخریسگ و پارچه گوپگ دوچگ بلد کنی و پسران و تی اسب سواری و تیر اندازی بلد کنی یک قولی واجه نقل کنی و تا فرمانی که لن تزالو الصحاء ما نزعتم و نزوتم و همین جمله به تعبیری دیگه همچه واجه ها با این الفاظ نقل کنگ بودتا که لن تحور القوى مادام صاحبها ینزع او ینزو انسان ضعیف نبی تا زمانی که اسب سواری بکن تا زمانی که اسب سواری بکن هرگز ضعیف نبی و تا زمانی که آتیر اندازی بکن تمرین تیر اندازی بکند ورزش تیر اندازی بکند همیشه سرحال و سالم بی فوتبال قهرمانی چیه؟ فوتبال صحت چیه؟ که دنیا اینقدر شیفته هی چم میکور بوگا اشعه ایکسن چه بلا ها تلویزیون چمانا کور کنگا بعضی بچه 6 ساله 7 ساله بیای به اندازه من نگندم. خب عوارض دیگر که بجاود هست نوازی احتیاج به عینکه، ولی خب اغلب این وضعیت نتیجه ای دستگاه های اختراع شده جدیدی هستند که شانچ عوارض جانبی یا پرند و تو گوشن همان که اختراع شد و دنیا نمازش کذاین تا صحبه هوا که نماز گذاره وقتی که سرگرم ایشن تماشاین تا صبح هوا بکتی. یکی همی 15 شعبان شپا گوشی من اوتی سهر آماده کتا سهر من آماده کتا که من ساعت 4 پاده هم سهر ورون سهری ورون روچه که دارم 15 شعبان ها من شده تلویزیون دیمه نشته و اسلام چه من روز اول انسانان صحت سلامت جسمی و روحی تمام مسائلی تر راهی کتا جان و فوتبالی که اختراع انگلیسی ها این به قول حضرت مولانا سید اشرف علی طانوی اسلام نیازمند اختراعات کفاره. اسلام هم صحت روشان قبلا برای ما در مسائل اجتماعی محیط زیستی هم حتی تنظیم کتا جان. رسول خدا علیه السلام وقت با صحابه اسبانش زو مدینه شریف میدانان تا مسابقه دا و هر مسابقه یا پیغمبر علیه السلام شطرت یا اسبت چه آدگران پیش گفت. یک مرتبه پیغمبر شطر ناکه مسابقه تها چه دیگری ناکه و داچی یا پشکه صحابه خیلی ناراحت بودن. صحابه ناراحت بودتا پیغمبر علیه السلام تسلا داتا وشتی هر که و تا برز بدیکی برز بجند خدایی جهل کن یه داچی ها حتما چه بودی همیشگی پیش کپگا احساس خودی کتا دروت خدا تعالی ادا کمکی آیه سبق دا تنبیه کو پستی کو یعنی غرور خدا دوست نبی هر که غرور که خدایی جند جهل و این مسابقه برای چیت برای آمادگی رزمیت هنچین ورزش بکنی که آیتا عبادت ببی خود عمل ورزش عبادت ببی. مسابقه اصر دوانی یا هنگی مسابقات آروچی چون وسیله جهاد اسبت شطرت تیر کمانت و شمشیرت نیزهت اشانی تمرین و اشانی به اصطلاح تمرین های نظامی نه تنها جندش عبادت حتی چارگش تماشابینیش هم عبادت. بی با عائشه رضی اللہ تعالی عنها فرمانی که یکی روچی احابیش تعداد افراد بنام احابیش در صحن مسجد آیا مشغولتا به یک نوع به اسلام مسابقه رزمی تمرین کنگا. پیغمبر علیه السلام اشتاد حجره من حجره تهایا اشتاد لگی آنی تماشا چارگا سیل چارگا و احساس کو که من هم من دل هم کشی چارگا آنی گا و جا و تی کو پاک پناه کو منا من گو ایدو که بوشت که تی جسم آنگو ظاهر می بی یه من کو پاک پشتا پکا دوت چما ظاهر که شان تماشا بشار که چطو مسلمانانی فرزندا و تا برای جنگ برای نظام برای مبارزه با دشمن چطو آماده کنن. و پیغمبر علیه السلام اخلاق حسنه یا باوتی اهل خانه یا بیان کن بی با شهده در جایی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با این مقام شامخ پیغمبری یا یک جنینی نعمره و ظاهر بی بی فرمانی من خردسالیت و من خیلی پسند بود این صحنه چاره و این منظور شک شما انداز کنید که چقدر من تا دیر پیغمبر سرپا داشت بخاطر وقت تا دیر حضرت اشتاد تا من تماشا بچارم تا آخر حضرت فرمایی که عائشه طرف بس تماشا چاره که تو سیر کتا بس ترا من گوه ها یا رسول الله نو بس من دام برتا تو هم ازید بودتا نو واجا من را حادر کتوبت دور بود. آ تمرین های بازی هایی که در جهت فائده اسلام و مسلمین ببند برای روز مبارزه با کفار انسان آماده کنند. آیا جزو عبادات هم آرو چیگیم تیر اندازی باره قرآن آیه که ممند الله فرمانی اعدو لهم مستطاعتم من قوه، ای مسلمین برای مبارزه با کفار هر آن چی که در توان شما ها از طاقت و نیرو آماده کنی علیه دشمنان اسلام و من رباط الخیل و اسبهایی که شما آن بنجهانش بندی تو پروارش کنید تو آمادهش کنید پدا آنا بری تو مسابقه دید تاک آنی چربی بچکن تو لاپ تب و مدنیش از بین برو تو آیا چست و چابک ببند برای حرکت در روز جنگ آماده ببند برای پرش آماده ببند برای سبقت گیری به طرف دشمنان اسلام آماده ببند. آروچگین تانک و آروچگین نفربر و آروچگین تانک جنگی عوضی اسفانه دا چون آماده کنی بس مروچی باستی ما رانندگی نفربر را استفاده از نفربر جنگی و وسائل زرهی و تانک های جنگی ها باید آگاه بی مسلمان فرزند. بمب افکنی یا مسلمان وسیله هواپیماهای مدرن امروزی باید تمرین بکن، تیر اندازی با اسلحه‌های گوناگون و روچی باید تمرین بکن. خب به قول خود ما شما الان برادران بسیجی سپاه منتوارا که بیای ما شما را آموزش نظامی ده ما شانه خالی کنی، عجب بدبختی ہو. بجاشی که ما وقت برابطه کرنش و التماس بکوته آیا التماس کنه به یاد ده شما رو مات نروی نزدیک چقدر نفهمی ما. و من بنابه چخانگویی ندارم شیه والله بشم شما را این مقدسی مکان تا قسم برم این بزرگترین ایراد در ما که ما را بوشم بیا ما شما را جنگ کنه که بلد کنه تیر اندازی بلد کنه ما شانه خالی بکنه نهایت پستین. پیغمبر خدا علیه السلام حدیث خیلی مطالب من بغیر آنچه یاد کتا کتابان انتها ان عقبت ابن عامر رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یقول پیغمبر بر منبر فرمایشی کو و اعدو لهم ما استطعتم من قوه قرآن همی آتی وان فرمانتی الا ان القوة الرامية الا ان القوة الرامية الا ان القوة الرامية سی بر تاکید فرمائیں اشی که خدا گوشتا برای دشمنا و تی نیرو و توانا آمادگی بکنید خبردار بی ای مسلمین مقصد خدای چی قوتا که اعدو لهم ما استطعتم من قوه تیر اندازی تیر اندازی با خبر بی تیر اندازی پیغمبر علیه السلام تاکید حالا آرو چی تیر کمان تیر اندازی هنو کلاشیکوف تیر اندازی هنو آرپیجی تیر اندازی توپ تیر اندازی. نبی کریم علیه السلام در مسابقه وقت شخصا شرکت فرمود سلمه بن الاکوا مر النبی صلی الله علیه و آله ینتزلون پیغمبر به قومی گذر فرمای تیر اندازی کنه گتا فقال ارموا بنی اسماعیل چه اولاد حضرت اسماعیل تا فرمای وجا که ای بنی اسماعیل بجنه تیر اندازی بکنه فان اباکم کان رامیا حضرت اسماعیل شمه پدر جد اعلی آی تیر اندازی بوتا انبیاء تیر انداز بوتا انبیاء تمام کمالات تا سر آمد روزگار بوده هیچ کمال بشری انسانی که کمال خوب در واقع در عقل سلیم کمال زانگ بی کمال گوشگ بی نبود تا که کسی چه پیغمبر آ کمال تا دیما بودی بوده و انا مع بنی فلان واجا فرمائی که ما هنگ شما هورون بل ما شمه ما آ پارتی هورون گو دو پارٹی تا شام مسابقه دا نا تیر اندازی مانو بھی مسابقه یا دو گروہ تا دو باند تا فتوالا گروہ گروہ ہے نا تیم تیم ہے نا تیم فلان تیم فلان یہ ہم دو تیمت ہیں دا تیر اندازی دو تیمت ہیں پیغمبر فرمائن من فلان تیم بنجی کو من گناہ امرہ ہوں فامستک احد الفریقین بے ایدیہم واجا اعلان کو کہ میں فلانی گاہ نہیں بنجی گوں امراہوں کو مسابقہ دے ماشوں گا چھے دوئی فریقہ یا کیا امراہ بو واجا آدھگران امراہ نے بو ہر آیان دست داشت واجا مان تیر اندازی نہ کہنے واجا فرمائی کہ مالکم لا ترمون چلا تیر اندازی نہ کہنے قالو کیف نرمی و انت معاہم واجا تو آ پارچی امراہ ہے ما چھتا تیر اندازی بکنے تو مسابقہ بدے خلاف ادب ہے یا اینکه مسلمان آفریق برنده بی اگه آدگران تیر انداز ما بی تو تیر اندازیه تو مارا بره و ما کجا به تو مبارزه بکنیم ما به تو مسابقه بدهیم یا ادبن دستش به هر حال داشتیم این نشانگر این نقطه که حضرت هم در مسابقات نظامی رزمی تاکتیک های مسابقاتی که انسان برای رزم با دشمن اسلام آماده کنه شرکت فرمایید. نواتی خیلی جالب دماغ نقل کن صاحب ترغیب و ترہیب کے سمیت و عقبہ فرمانی رضی اللہ عنہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ستفتح علیکم ارزون و یکفیکم اللہ اے مسلمین بزودی دنیا سرزمین ها برای شما فتح با کافرانی ملک زیر نگین اسلام داخل با و خدای ذوالجلال شما را از هر جهت مستغنی کن ولی شما استغنا و ثروت و کافرانی از بین رباگ و شکست ورگ و کمزور بواگ لا یعجز احدکم ان یلهو با اسمه از مسابقه و تیر اندازی مبادا شما را ایه بر باز بداری ولو اینکه دشمن شما در موضع ضعف قرار بگیری و شما قوت و غلبه اصلا حاصل بکنی در دنیا ولی بیچاره تیر اندازی فراموش نکنی و این آمادگی همیشه داشته بی دیمه روایت در ای باب یارتی واجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا هر کسی که تیر اندازی ها بلد ببی سپس ویلی بکن بشموشیتی آچه ما مسلمانان گروه ها نه اصلا داریم چه دا بالاترین تاکید چی بتنی کن در باره مسائل نظامی یا جهت خیر اسلام و ایده احادیثی ها که اسبا بخاطر جهاد داره چین چو ثواب اینک آیه پیشاپ هم جو ثواب نویستگی بی آئیے فضلات جو ثواب نویستگ بھی آئیے آپ و قہدہ یک جو ثواب نویستگ بھی بنائشی کے نبی علیہ السلام فرمائیں کہ وَزِرْوَتُ سَنَامِهَ الْجِحَادِ اسلام کوہند بلندی جہاد ہیں قومی کے جہاد نادیدہ بگیری آن زلیل بھی اسلام سر بلندی چھے جہاد ہیں بنائشی کے ما شما درو باید بزانی جهاد یک فریضه مقدسی این که تا قیام قیامت هستن پیغمبر حدیثه که جهاد تا قیامت هسته منسوخ نبی غلام احمد قادیانی نماینده انگلیس وادارش کو بدرو و تا پیغمبر عنوان کن در پنجاب و هندوستان فعالیت عمدهی در جهت اشیه که بگوشی مردم آتا در میان مردم آن نعوذ بالله پیغمبر جا بجن تو ای کافر ملعون که خدا به ذلت کشت مثل بهائیت در ایران بهاءالله در ایران حسین علی بهاءالله و براتی میرزا یحیی صبح ازل نماینده انگلیس تا و مدعی پیغمبری کاذبه در ایران او دا انگلیسا میرزا را داشی میرزا حسین علی میرزا یحیی میرزا غلام احمد در میرزا بودتا که انگریزا گا این میرزا لکبی انگریزا وراوتی مفاخر را که فخر کم به انگلیس نامه نویسی که میرزا غلام احمد گوشی که بلای منی فعالیت مؤثر بودتا تا حد کافی من کتاب ها نوشته تبلیغات کتا که الان جهاد هندوستان تو که منسوخه یعنی وہ انگلیسان نباد جهاد بکنی بل انگلیز ملک تانشتگاین هندوستان تصرف کنه من بود اربابا خدمت کتا و من یہ کتابا حتی به حرمین شریفین عرب ترستگاین کتابی موجوده پیغمبر فرمائیں که الجهاد و مازن الی یوم القیامه جهاد تا روز قیامت جاریه اگر شمع پادشاہ فاسقی بھی ہم جهاد جاری کن اگر شمع پادشاہ عادل و مسلمانی بھی ہم جهاد جاری مسلمین باید همیشه با جذبه جهاد سرشار با رسول خدا علیه السلام شخصا 27 لشکر فرماندهی کن علاوه بر صحابه خلفای راشدین سرایا 27 لشکر پیغمبر علیه السلام شخصا فرمان روایی فرماندهی کن لشکره 27 جنگ تا به نفس نفیس شخص شخیص پیغمبر علیه السلام شرکت فرمان تا مثل مروچیان نبود تا که بعد پشتا بنیندن دیگر آره بده یک شما دیما بوده شخصا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام مسلمین شخصا پیش قبط میدان تا و دعای کو ای خدا من دوست بی تی راها شهیدی من کشک بوم پدا زندگ کنگ بوم کشک بوم پدا زندگ کنگ بوم کشک بوم پدا زندگ کنگ بوم اما در ای 27 مورد فقط 9 مورد حالت جنگ پیشیات آدگی شاہ از ماها آمدگی گبتگا چه مدینه تبوک الان 400 نزدیک 500 کیلومتره پیغمبر علیہ السلام چه مدینه حرکت کو قیصر روما حمود آبتی بار بود کن تجھے پیغمبر چه تبوک رفت و بعضی عمراک زیر سلطه قیصر تا پادشاه روم تا و حضرتا مصالحتش کو برای باج دیگا مالیات دیگا آماده بودا و چمودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوباره برگشت با پیروزی از ای 27 مورد 9 مورد حضرتا حالت مبارزه پیشیت کو مبارزه کتا گذاشتونا برای دفاع از حریم اسلام در جنگ احد در کنار مدینه 70 بار پیغمبر سرا حمله کنک بود با شمشیر نعوذ بالله پیغمبر واعظ غیر متعزینات فرمانده ای که بود بنندی محترین جا دیگران بوشی مردمان چوکم برای جنگ کنی که شهیدیه پیغمبر عملا پیش دا که شهادتا چولو چوکنی مردم وقت پیش وازا جنگ احدا نشکو تا یه بر شما اگر مولویان آمیان من جسنه کنو اگر مولویان یه بر زانتا اگر زانتا کش دست بلند کنا دروغ می بنده مسید دروغ کنو کمی از علما ما فکر کنم این نقطه شدان تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار با شمشیر حمله کنه بوده در جنگ احد واجه دنتان شهیدی شما باز رهایش کتا ولی از جمله معلوماتی که باید بزانی 70 بار کافران با شمشیر پیغمبر وجود ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم حمله کرد ولی والله یعصم که من الناس وعده بود چگا خدایا اعلام کتا که من تره حفاظت کنم اللہ حضور جلالا یه شمشیرانا ود بود قدرت پچه تو نشتن تی واجه سر اثر کنا ولی باز هم آنچه که پیغمبر سر وارد بود در ای جنگا کم من دندان مبارک شهید بود گو توه کنگا دندان مبارک گو خونا کف دست مبارک سنگا و حمود دفنه و هده کوه کرا مسجد الفسح کناره تا که مسجد ود از بین برته سعودی حکام مروچی ولی نشان ترکان یک کم که محرابی انگه هستن همو در دفنی جایی هستن دو که جنگ بو واجه خود آهنی کلاه سر مبارکه واجه مسلح و کلاه رزمی آهنی تیر کمان شمشیر نیزه تمام واجه گونه تن با تمام انواع اسلحه مسلحه زره لباس آهنی به تن کلاه آهنی به سر مبارک سنگ لگه محکمی کلاه سرا حلقیانی ایده ایر رفت واجه هر دنی حشانی تا پروشتن شانی خون هرچی شودک بود بنده نبود آخر یک حسیری تکی سوچک بود ای خاکستر ما کنک بود کرکنه بود چهره انور واجه زخمی بود چهره نورانی که آفتاب خجالت این نور مقابله زخمی بود چیری لب مبارک واجه یه جای شگاف برداشت حمله دشمنانی داشت لب مبارک ترکه یه جگاهی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گنچگونی لب پاک پیغمبر علیہ السلام در راه خدا شگاف برداشت حمله دشمنان جنگ احد دا نشانه دلاوری شیر مردی شجاعت بهادری عزم و استقلال و جرأت بی نظیر و بی مثال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی جس کو بهادرترین شخص در میدان رزم کیا وشتی اولین رسول خدا علیہ السلام دومی هر کسی که در کنار پیغمبر میبوتی چه پیغمبر جرأت قلب آئی جرأت که و این عادی چیزی مردم میده سختی وقتا و تی دست بغلا چپ و راستا دده مردمی بگندی و تی پشتوانه در بگندی دیری دده بیزن که دشمنه که سر من حمله کن من متوانه منی هم بغل منه کمک کنه. یک شبه مدینه منوره یک صدای مهیبی چیز بو این احساس بو که دشمنی حمله کتا مردم ها و تی اسبان و زرد و صحابه کرام و هم حرکتش کو که بچاران جریان چیم بررسی کنه شب تاریک دا تحقیق بکنه. یا وادی صد دیم ترا رفتن چاران واجد چه دور چمان گو برگردن حضرت ابو طلحه اسبی سرا که مشهورک ای اسب کنت فادی تیز رفتاری نه رفت نکن نامی مندوب اسب نام بازی اسبانش نام ترکو آیا مندوب چارتش واجد همین اسبا به دست یه تا فوران ساعتا چه درستن تنها تنها منتظر نبود تا که گارد محافظ بیه نعوذ بالله عدی دبیر واجه تشبیه گو رئیس جمهوری گو مروچگی پادشاه کشوری که تمام روی زمین شاهان پادشاهان کشورهای اسلامی و مسلمان و عابد زاهد روی زمین گو حضرت علیه السلام نه گو حضرت غلام بلال سگ خاک پای مردان. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم منتظر گارد و محافظ نبود یه شجاعت نامه تن تن همی اسب کنت فادی زرد ولی وقتی که واجه سوار بود چی حالتی یکی وشه پرواز پین را صحابه تا جمع جور بودن برما خبر بگیرن چرا واجه خبر تمام مدینه شهر اطراف دور جتا که برگشتا و فرمانتی هیچ خبری نیست ما ترسی من فاکی منطقه بررسی کو تا مردان جنبته که واجه بررسی بودی کتا دور دراجی حتا شب تاریک تا به تن تنهایی که دشمن احتمالا ببین دیمار رواق شجاعت لوتی و فرمانتی که ای اسب که شما وشتا کن فاده ایشی و دریایی و هنچو تیز رو چو بشه دریا آبی شدی که چطور رو ای هنچو من کسوار بوتو بشه من شیا این لوجت توها یا لوجت توها بحرن او کما قال علیه السلام این مانند دریایی من دید تیز رفت تاریتا اسب تیز نبی وقتی واضحی پشت من دید صحابه کرام دلاوریانی نمونه ها بچاریں آنی شجاعتان نمونه ها بچاریں فسل انهم فسل حنینن وسل بدرن وسل هدا ما زارا انهم فی کل معترکی اگر تلوٹے آنی جوان مردی شهامت شجاعت نمونه ها نبگنده گرو برو چه احد میدان جس کن چه احنین میدان جس کن جنگ های نابرابر نمونه ای من به شما بگشم و ایشی که دیروی شما تقصیره زود ریای من زود تلاس کنم جنگ بدر مسلمان 313 نفر کفار 1000 نفر جنگ خندق مسلمان 3000 نفر کافر 10000 نفر جنگ خیبر مسلمان 1600 نفر یهود کافر 10 تا 12000 نفر جنگ موتیا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله بن رواحه حضرت زید بن حارثه و حضرت جعفر بن ابی طالب هر یکی به ترتیب امیر مقرر کردن گوشتی هر کشی مرد آیی مرد آیی صحابه گوشتن ما زن که واجه که چوگشتن ما درست میدین شهید بیدیم فرمانتی وقتی که سومی امیر مرد گروه مسلمانان وقتی امیر فرمانده لشکره تعیین کنن اورا اس این واجان که شهید بودن حضرت جعفر هر دو دست قطع بودن ولی اسلام بیرک نشت به زمین بکفی با لنتان و دنتانا اینگو کون بی مچ کتن زمین آنش داشتی که اسلام بیرک کفک نشانه شکست لشکر اسلام تا اینکه همین حالتا چه پشتا نیزه ایش جا شهید شو و قبل از شکر پرچم بکفی مسلمانی جوان مردی پرچم نگه حضرت نشتی به کفکا سرنگون بودا مسلمین ای وقتی حضرت خالد بن ولید بود اتفاق مسلمین بود امیر مقرر ادا مسلمان 3000 نفر کافر 100000 نفر جنگ حنین مسلمان 12000 نفر کافر 20000 نفر جنگ تبوک مسلمان 30000 نفر کافر 40000 نفر تبوک، جنگ یرموک در زمان حضرت صدیق اکبر خلیفه اول رضی الله عنه، مسلمانان 30,000 نفر، کافران 300,000 نفر. 30,000 مسلمان کافر، 300,000 کافر، 300,000 کافر. یہ بہمین جنگ های نابرابر تھا. مسلمانان خب هیچ شکی نہیں کہ انتا روح شجاعت و ایمان با خدا محور اصلیت، اما نادانسته بدون تدریب، بدون تمرین نظامی، بدون کارشناسی و کاردانی و آمادگی رزمی، همشید که پیغمبر علیه السلام قبل از اشی که میدان وارد بی گاهی به اصطلاح ما شما لشکری یا گروه مسلمانان آنی بررسی کو، کسانی که دران صلاحیت رزمی ندی بری گردید. بنابر اشی در این مناسبت این مسائل بیان کنک وظیفه و عز و خطبای مسلمین و طرف برای هر لحظه آمادگی داشته من آماده بکنه. آدوره مسلمانین جنینان آمادگی نظامی داشت و امیدواریم که انشاءالله خدای ذوالجلال ما را در این بود هم مهارت حاصل کنگه برای هر روز مبادایی که اسلاما، حریم اسلاما، وطن اسلامیه، ارزش های اسلامیه، ارزش های دینیه به ما مبارزه و اقدام نظامی و حرکت رزمی نیاز ببی، ما آمادگی های رزمیه در وقت انشاءالله داشته ببین و این آمادگی ها در وقت فراهم بکن. بلغن و نام کماله کشفت دو جاب جمالی حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. درباره ماه چارگاه بدلیل شی که من احتمال دیم که جمعه آینده من شاید مسافرت کوتاهی داشته بوم، شاید کسی که دا بنوان جانشین صحبت کن حتی من تاکید کن، ولی در پنجشنبه که تقریبا 30 قرار داده گوشتون 17 یا 18 آذر ماهوی پنجشنبه شفا احتمال ہے که ماه گندگی بی ماه بچاره اشانه که رنده نقنقی کنن که عید زود بود تو عید دیر بود یا چطورکانی بود خب بچاری چما خسته کنی خبر علم کنی چمی اول گدا بچاری تی حدیث آیا حتی که شما شابان حسابا جو حتی شابان ماه اول بچاری راه حسابا راست کنی که تا رمضان حساب را شما راست کنی. دیگه تذکر من خدمت عزیزان عرض کنم که قابل دقت نیست. اولا من تشکر کنم از اشی که ما قبلا تذکر داده که هر گونه چندگیری در این شهر وارد بی تا مای تایید میکنین اجازه اعلام چندوت مسجدانی مدید، یعنی کسی که به عنوان مدارس دینی مدرسه حوزه های علمیه یا چنده برای مسجدانیه بیرون جایی، مگر کسی که شما شخصا واقعا فردی از میان شما علمی یقین ها که این مرد واقعا مطمئنی مردمی وشی واقعا منچی کاری کنگه، اما کسی که شما جاه نیارید، ملایا ملا جاه یاری، مدرسیان صاحب مدرسیان جاه یارن، مسجدان صاحب مدرسیان مسجدان جاه یارن، تا ما تایید مکنینی برای چند مساجد اعلان اجازه شما دهید. خب کسی گدایی گدای جلو ما نگری، محتاجی مقروضی برای شخص وقت اعلان که مسئولیت بگردن وقت ما منای خیر نه، ولی کسی به نام مساجد و مدارس یه هنچو که ما قبلا اعلام کو الحمدلله هم در اشارتها خوب حساب برگا و خیلی از آدم های متقلب دروگو گرگ بودتگا شناسایی بودتگا به دلیل همین انسجام که هر کجا رفتگا وشترش که فروی امضا بگیری چه مولویا، ولی نقطه دیگر مصیبتی که ما بعضی آثار الان گندین در خود شهر جنده ظاهر بودگا. لذا من این اعلام کنم روچی که بعد که هر کسی در داخل شهر چابهار برای پانک شما بعضی افراد به صورت اکیپ در گذشته من فکر کنم یه مدتی با یک نظم و نظامی که ما داد ختم بود، ولی نه گزارش اخیری من رسید یک ماه دوباره قبل این مسئله ادامه پیدا کرده، مخصوصا برای مسجد زین العابدین پشت قند شکر اداره قند شکر گاهی اکیپ همراه کرده بعضی واجار که البته اکیپ داره حسن نیت بود تگه آ فرد خاص مکر و خدا بی خبر شبها مثلا وارد منزل مردم رفتن ملاقات خصوصی، آه فلان مسجد زین العابدین مثلا کمک بده، یا فلان مسجد قضایی کمک بده، خب توان 50,000، نه نه چه نجد 100,000 کن، 200,000 کن، 300,000 کن. خب ما یه حتی پیشنهاد برای مسجد حیات و منار ببی، حساب در بانک باز ببی، شما دیست که یه فرد مطمئن نه. ولی متاسفانه آبایی که حیات و منار الان تشکیل بوده و طوری گزارش دیگه بوده، باز هم اکی پیشاد افرادی هم از حیات و منار هم راه بوده، 100,000 تومان یک ماه قبل همین مردمات به نام مسجد زین العابدین گرفته، و خود فرد گوشی که من چه سفر برگشتم هیچ اثری من نگیدم، 100,000 تومان کجا را، و خود فرد هم گار و گمی از شهر. لذا هر کسی که برای مسجدی در خود شهر شما مسجدی بنده گو، مسجدی از نو بنیادی کنه گو، مسجدی بازسازی کنه، یک کلان پول دستی ندارید، بگو برو شما را حسابی باز کن. برای هر مسجدی باید یک کمیتی، بقول پاکستانی ها، بقول خود ما شما یک هیئت امنای مرکب حداقل از 5 نفر باید عرب بی، و حسابی در بانک پچ ببی، با امضای 2 نفر باید پول برداشت بی بعد از اینکه حساب داده بی. اگر نه این افراد هیلگر و حقه باز پول های زیادی از مردم جیبش کشته بود جیب عبارت بسگن، و این هم چون هوشیاری شما حفظ کتا، این هوشیاری هم من بعد حفظ کنی، و حداقل اگر حتی اگر به خود من شک داری، برای مسجد جامع هم شک داری، کسی یاد جای یا فرد مشکوک یاد بگوشی که شماره حساب مسجد جامع اعلام کنی، ما رویم به شماره حساب رو چی نی؟ و اشیا این پیش شما رو تابیم که ما اینچه پول رهتا به حساب، هیچ کسی دست پول نده که ما خیانت و غداری در این زمینه مشاهده کنگی، و هوشیار به این مسائل سره، بنام مساجد مردم حقه بازی کنه، بنام مدارس حقه بازی کنه، و هنچون که در آن زمینه شما بتی احتیاط و هوشیاری حفظ کتا، و واقعا افراد فرصت طلب راحت مقدار تا حد کافی 99% بندگ بوده جز همانه که زی حق کن، و ادا هم بوده هوشیاری ها و حذاقت آباد حفظ کنه تو مراعات کن. السلام علیکم و رحمت الله. ان الحمد لله، الحمد لله الواحد الاحد المحمود واجب الوجود الخالق الرازق المعبود العزيز المهيمن المسجود، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الحوز المورود والعز الممدود واللواء المعقود صاحب الكرم والجود، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا أن الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم مالك بر الرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر، خصوصا على خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم وعلى سائر الصحابة وأهل البيت أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأهلك اليهود كما أهلكت عادا وثمود، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين. عباد الله رحمكم الله،